हरिओम जय श्री भास्कर भाई। कृष्ण। नमस्कार। हरिओम। बस हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन में सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभ्य देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति ही। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शैला बहन से अनुरोध करेंगे पारायण करेंगी। ओम मैंने एक मिनट हाँ जी जय जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हमारा अध्ययन 16वें श्लोक पर चल रहा था। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृत जनाः सुकृतेनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार से मेरी भक्ति की जाती है। सत्कर्म करने वाले मेरी भक्ति इस तरीके से करते हैं जिसके प्रकार वगैरह हमने देखे थे। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे और पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते एक भक्तिर्विशिष्यते एक भक्तिर्विशिष्यते एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः अहं स च मम प्रियः अहं स च मम प्रियः अहं स च मम प्रियः तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। साथ में तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ दोबारा तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं च मम प्रियः। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते। तेषां इन सब में जो चार प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवान ने 16वें श्लोक में किया, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, वो चारों में से भगवान कहते हैं कि तेषां उनमें से ज्ञानी नित्य युक्त एकम एक भक्तिर विशिष्यते। एक भक्ति ही ज्ञानी, एक भक्ति करने वाला, अद्वैत भक्ति करने वाला, संपूर्ण तरीके से जो मुझसे जुड़ा हुआ है वही, और वो ज्ञानी कैसा है? नित्य युक्त, हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। युज धातु से युक्त शब्द का प्रयोग आया, मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है यानी कि मेरे स्वरूप में जो स्थिर है वह, ऐसा ज्ञानी भक्त। विशिष्यते वह विशेष है, among all four of them वो श्रेष्ठ है ही, क्योंकि प्रियः प्रिय हूं ज्ञानिनः ज्ञानी पुरुषों को, अत्यर्थम अहम अत्यंत, अत्यर्थम यानी अत्यंत बहुत, अहम यानी कि मैं, प्रिय मैं उनको बहुत अत्यंत प्रिय हूं। तो भगवान कहते हैं वो ज्ञानी जो है, जो एक तो उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, नित्य युक्त है, हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और एक भक्ति है जिसकी मेरे में ही दृढ़ अचल भक्ति है, वन पॉइंटेड श्रद्धा, मात्र मुझमें जिसको श्रद्धा है, भक्ति है, वह विशिष्ट है। और उस ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और इसलिए इंटू ब्रैकेट स च मम प्रियः, इसलिए वो भी मुझे प्रिय है। तो भगवान यहां ज्ञानी भक्त का गुणगान करते हैं, इन सब में नित्य निरंतर मेरे स्वरूप में स्थिर रहने वाला अद्वैत भक्ति करने वाला ज्ञानी यह सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी पुरुष मुझे प्रिय है। भगवान को हमेशा ज्ञानी भक्त ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा प्रिय लगते हैं, क्योंकि भगवान को तत्व से जानते हैं। और क्योंकि वो नित्य युक्त है तो उसका मन सदा सर्वदा 24/7 परमात्मा में ही लगा रहता है, भगवान के सिवा दूसरा किसी की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। संसार में वो जो भी कुछ देखता है उसमें वो परमेश्वर का ही, भगवान का ही दर्शन करता है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं है। और इनमें से एग्जाम्पल हमें लेना है तो गोपियों का, चलते फिरते उठते बैठते, गाय दूहते हुए, दही बिलोते हुए, कोई भी काम, सांसारिक काम गोपियां करती थी तो उसमें मात्र कृष्ण का ही उनके मन में स्मरण रहता था। वहां तक कि जब भी कोई दही दूध वगैरह गोरस बेचने के लिए जाते थे तभी भी कोई दही लो दूध लो मक्खन लो बोलने के बजाय गोविंद दामोदर माधव थी, कोई गोविंद लो कोई दामोदर कोई माधव लो, ऐसा पुकार उठती थी। ये गोपियों का भाव था, गोभी ही पिबते कृष्ण रस सा गोपी, अपने सभी इंद्रियों से जो मात्र कृष्ण रस का ही पान करती है वह गोपी। तो ऐसे भक्त जो है वह लौकिक और पारमार्थिक कोई भी क्रियाएं करते हैं लेकिन वो परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। एक भक्तिर विशिष्यते, उसका आकर्षण मात्र परमात्मा में है, उसकी और कोई व्यक्तिगत इच्छा ही नहीं है। अर्थात जो भक्त होते हैं उसमें व्यक्तिगत इच्छा है धन प्राप्त करने की, अर्थ प्राप्त करने की। अर्थ भक्त की इच्छा है कि परमात्मा मेरी जो मुश्किल है उसको दूर करे, इसलिए वो अर्थ भक्ति करता है। जिज्ञासु भक्त में परमात्मा क्या है उनके बारे में उनको जानने के लिए जिज्ञासा है। तो ये तीनों में भक्त का कुछ न कुछ स्वार्थ है और परमात्मा से द्वैत बना हुआ है, वो परमात्मा को अपने से अलग समझता है। तो अर्थ भक्त के लिए भी परमात्मा कोई अलग है जो मेरी मदद करेंगे, मुझसे अलग है। अर्थार्थी के लिए भी कोई सुपर पावर है जो मेरी आर्थिक मदद करेंगे। जिज्ञासु के लिए वो जानना चाहता है कि वो तत्व क्या है लेकिन अभी तक उनसे एक रूप नहीं हुआ है। तो तीनों में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है और ये व्यक्तिगत इच्छा की जब भी परितृप्ति हो गई तो भगवान हट गए। अर्थ भक्त की तकलीफ दूर हो गई तो भगवान निकल गए। अर्थार्थी भक्त को जो अर्थ चाहिए था, धन मिल गया, एग्जामिनेशन में 60 मार्क का अटेम्प्ट किया था और 52 ऐसा लगता था कि अभी तो मुश्किल से 52 भी नहीं मिलेंगे और 70 मार्क मिल गए, अरे वाह, फिर तो भगवान की जरूरत नहीं, हो गया काम। तो ये अर्थार्थी भक्त की भी अर्थ की इच्छा टल गई और जो जिज्ञासु भक्त है वो अभी थोड़ा बहुत भगवान के बारे में जानने लगा, भगवत गीता का अभ्यास किया, अध्ययन किया, अच्छा अच्छा ये भगवान है क्या, ठीक है चलो, अपनी जिज्ञासा टल गई तो भगवान से ध्यान भी हट गया। और भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं प्रिय हूं क्योंकि उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसको मेरे से कोई नहीं चाहिए, वो मुझसे जुड़ा हुआ है और इसलिए मुझे अत्यंत प्यारा है। वैसे सभी जीव भगवान का अंश हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और सभी परमात्मा को प्यारे हैं। भगवान के पास जैसे हमें मालूम है कि मात्र एक गुण है और वो है करुणा का, और करुणावश होते हुए वो सबके पालन पोषण का प्रबंध करते हैं, सबका ख्याल भी करते हैं। लेकिन कोई कोई भक्त जो भगवान के बिल्कुल सम्मुख हो जाते हैं उसके कारण उस भक्त में भगवान के प्रति प्रीति बंध जाती है। अब ये कोरोना के समय पर हमारी माताएं जो घर पर हैं, मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे भी हैं, अभी बच्चे तो बच्चे हैं, उधम मचाते हैं, लेकिन उनमें से कोई बच्चा माँ से आके कहे कि चल मैं तेरा हाथ बटाता हूँ, हाथ बटाती हूँ, मैं तेरा ये काम करके देता हूँ, माँ के नहीं कहने पर भी वो बच्चा माँ का या तो पिताजी का काम करके दे देता है। माता पिता के लिए सभी बच्चे उतने ही प्यारे हैं, वो सभी का ख्याल करते हैं, सभी का पालन पोषण करते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। लेकिन वो बच्चा जो माँ बाप का ख्याल विशेष तरीके से रखता है, वो बच्चा माँ बाप के प्रेम का अधिकारी बनता है। इसी तरह जो परमात्मा का विशेष ख्याल रखता है वह परमात्मा के प्रेम का अधिकारी बनता है, क्योंकि उनको परमात्मा के सिवा और कोई नहीं चाहिए। घर में बच्चे से पूछोगे, घर में सब कोई है, चाचा है, चाची है, संयुक्त कुटुंब है, बेटे से, बेटा घर में सबसे अच्छा तुझे कौन लगता है, मुझे तो मम्मी बहुत अच्छी लगती है, उसको मम्मी ही चाहिए। आप कितना उसको ख्याल करो, कुछ भी करो, उसको चॉकलेट दे दो, ये करो, मुझे तो मम्मी चाहिए। वो बच्चा मम्मी को ज्यादा प्यारा लगता है, बस यही परमात्मा का खेल है, परमात्मा भी हमारी माँ है, तो हम भी कहेंगे मुझे मम्मी ही चाहिए, संसार में से और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए। तो परमात्मा को बच्चा प्यारा लगेगा, इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे विशेष प्रिय है। लेकिन भगवान को वेवलो भक्त पसंद नहीं, ज्ञानी भक्त पसंद है। प्रॉब्लम यहां आता है, हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? मैं मूर्ख खल कामी, भगवान बोलते मूर्ख और एक खल ये कामी मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ बेटे पहले थोड़े एक दो जन्म गुजारो, थोड़े शुद्ध हो जाओ, मेरे स्वरूप के बारे में जानो। आई वॉन्ट एन इंटेलिजेंट भक्त। वेवला बेड़ा करवा वाला भक्त भगवान ने नहीं जोता, इट डजंट वॉन्ट वेवला भक्त। क्या याद रखना है इस बात को, हमें तो भगवान की भक्ति करिए बस, हमारे बीजू के करवाने जरूर नहीं, नहीं मिले मोक्ष, परमात्मा नहीं मिलेंगे। नरसिंह मेहता ने तन्मयता से भगवान की भक्ति करी थी, भगवान नरसिंह मेहता को मिले थे, लेकिन नरसिंह मेहता ज्ञानी थे। नरसिंह मेहता की रचनाएं पढ़ी, एक एक रचना में चलता फिरता वेदांत है, वो ज्ञान टपक रहा है। हमारे सभी संतों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि वो सब ज्ञानी थे, परमात्मा के स्वरूप के बारे में उनको पता था कि मैं किसकी भक्ति कर रहा हूं। और ऐसे भक्त परमात्मा कहते हैं कि मुझे प्रिय है, सबसे पहले उसको मैं ज्यादा प्रिय हूं, मैं ही चाहिए उनको। His attention is towards me only, और क्योंकि वो मेरे स्वरूप को तात्विक रूप से जानता है इसलिए मुझे वो प्रिय है। भगवान ने यहां कंपैरिजन करी है तेषाम, देयर इज अ कंपैरिजन। और जब ये कंपैरिजन होती है तो देन इट इज अ ह्यूमन नेचर कि कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, बात आई जाती है। बिकॉज व्हेन यू वांट टू कंपेयर इन मैथमेटिकल लैंग्वेज X and Y, then X cannot be equal to Y. X should be either equal to or less than Y. Oh, I mean greater than or less than Y. So, जब ये comparison होती है, तो दोनों में कुछ फर्क तो होता ही होता है, तभी comparison शक्य है। इसलिए भगवान यहाँ ज्ञानी भक्त से सबके comparison करते हैं। और ये ज्ञानी, तेषां ज्ञानी विशिष्यते। अभी इस श्लोक में से हमारे ये भक्त के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है वो भी दूर हो जाते हैं भगवान की इस स्पष्ट वाणी से। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि मात्र भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त किए बिना, मात्र भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। This is ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, भगवान इसको यहाँ रूल आउट करना चाहते हैं। ये यदि आप में गलत फहमी है, अभी ये भगवद गीता के क्लास में कौन जाएगा, संस्कृत कौन पढ़ेगा, या अध्ययन कौन करेगा, ये श्रवण मनन निधि ध्यासन ये सब झमेले में कौन पढ़ेगा, टाइम किसके पास है इतना, हम तो बस भक्ति करेंगे पूरे भाव से भक्ति करेंगे। नो, खास करके कलयुग में हम ये समझते हैं कि ज्ञान जो है शुष्क है, इट इज ड्राई, और इसलिए ज्ञान योग पॉसिबल नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अल्टीमेटली ज्ञान मार्ग में आना ही पड़ेगा। सो भक्त योगी भी जो है वो भी ज्ञानी तो उसको होना ही होगा। शुरुआत में निष्काम कर्मयोग करेगा जरूर, जिससे चित्त शुद्धि होगी, अहंकार का नाश होगा, प्योरिफिकेशन होगा, चित्त का, लेकिन वो चित्त का प्योरिफिकेशन जो है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराती, चित्त का प्योरिफिकेशन जो है वो चित्त को क्वालिफाई करता है परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। परमात्मा को तत्व से जानने के लिए जो चित्त शुद्धि की जरूरत है वो निष्काम कर्म से वो चित्त शुद्धि होती है। तो चित्त शुद्धि बेसिकली, यानी निष्काम कर्म जो है वो बेसिकली इट इज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, चित्त की शुद्धि के लिए होता है, और फिर उसमें ज्ञान उतरता है, टपकता है, देन इट बिकम्स अ रिसीवर। टिल देन नो, क्योंकि निष्काम कर्म नहीं करोगे, मात्र कर्मयोग करोगे तो कर्मयोग आपको अहंकारी बना देगा। इस संस्था में मैं प्रेसिडेंट हूं ना, इसलिए संस्था चलती है, मैं अभी चला जाऊं ना तो सब तितर बितर हो जाएगा। स्थापना मैंने की, आई एम द फाउंडिंग प्रेसिडेंट। भले ही आप समाज सेवा कर रहे हो बट ये अहंकार आ जाता है। निष्काम सेवा करते करते ये अहंकार मिट जाता है और चित्त की शुद्धि होने की वजह से वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य बनता है। और ये ज्ञान, यानी मैंने तो मेडिटेशन की टेक्निक सीख ली है, I sit in meditation for 1 hour every day, और इतना अच्छा ध्यान लगता है, बात छोड़ दो, बस कहीं और कहीं भटकता ही नहीं मन। गलत। मेडिटेशन में यू कैन ओनली रिपीट वॉट यू ऑलरेडी नो। आपके टेप रिकॉर्डर में, टेप में जो आपने रिकॉर्ड किया है वही मेडिटेशन में प्ले होगा। मेडिटेशन कोई नई चीज आपको नहीं दिला सकता। यू कैन नॉट नो एनीथिंग न्यू, यानी कि परमात्मा को जो तात्विक रूप से हमें जानना है वो मेडिटेशन से नहीं मिलता, मात्र मेडिटेशन से नहीं मिलता। परमात्मा के बारे में जानो, परमात्मा के स्वरूप के बारे में जानो और उस जानकारी के ऊपर मेडिटेट करो तो हाँ परमात्मा दृष्टिगोचर हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा को तात्विक रूप से नहीं जानते हुए खाली मेडिटेशन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय करोगे तो नहीं होगा। और इसलिए भगवान ने ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि भी 4th अध्याय में बताई है। शुक्रवार के क्लास में आना। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ज्ञान योग का अर्थ क्या है भगवान ने वेरी क्लियरली बताया है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों का बहुत सिस्टमैटिक अध्ययन करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ कॉम्पिटेंट आचार्य। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। You have to study the scriptures under the guidance of competent acharya. So, systematic study, जिसमें हम परमात्मा के परास्वरूप को और अपरास्वरूप को दोनों को जान सके। परमात्मा का परास्वरूप यानी सगुण स्वरूप और अपरास्वरूप यानी कि निर्गुण स्वरूप। सगुण साकार स्वरूप भी परमात्मा का है और निर्गुण निराकार स्वरूप भी परमात्मा का है, और दोनों की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। भगवान के परास्वरूप की लीलाएं श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे तो उनमें बहुत सारी बातें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अजामिल का आख्यान आता है, जड़ भरत का आख्यान आता है, बराबर। अभी यहां मजा क्या आता है मालूम है? अजामिल का आख्यान करते समय या तो जड़ भरत की बात करते समय हमारे जो विद्वान भगवत आचार्य होते हैं, अभी श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना उसका एक प्रयोजन एक अलग होता है, विशिष्ट होता है। यजमानों की एक मनीषा रहती है कि हमारे पितरों को मोक्ष मिले, कुछ मकसद से किया जाता है। इसमें मात्र भगवान भगवत प्राप्ति के लिए करने वाली वो क्रिया नहीं है, और इसलिए उसमें थोड़ी लोक रंजन की वृत्ति भी होती है, और आजकल तो बहुत बढ़ गई है। क्या तो अभी अजामिल का आख्यान करते हैं, तो अभी दे शो अस द शॉर्टकट। अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण, और मृत्यु के समय पर उसने अपने बेटे का नाम लिया नारायण नारायण, तो यम के जो पार्षद आए थे वो चले गए और विष्णु के पार्षद आकर उसको लेके गए। उसने विष्णु का नाम लिया था नारायण मरते समय। इति सिद्धम, शॉर्टकट, सीधा भगवान मिल जाएंगे, ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके पीछे ये बात बताना भूल जाते हैं, क्योंकि सामने जो ऑडियंस है उसका ख्याल करना पड़ता है, तो ये बात बताना भूल जाते हैं कि अजामिल ब्राह्मण जो है वो बड़ा विद्वान था, शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन कुछ ऐसी कुसंगति उससे के नाद में वो चढ़ गया था कि वो अपनी सुधबुद्ध खो बैठा था, और मृत्यु के समय पर जब ही नारायण नारायण पुकारने लगा तभी पुकार रहा था अपने बेटे को, लेकिन क्योंकि वो पीछे जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ था, जो सुसुप्त पड़ा हुआ था, वो ज्ञान की जागृति हुई, उसकी स्मृति हुई, और फिर जो नारायण नारायण बोल रहा था वो नारायण का सही मकसद क्या है, जब भी वो फ्लैश हुआ तो विष्णु के पार्षद उसको लेने आए। ये बात को हम नजरअंदाज करते हैं, हम मात्र इतना ही लेते हैं उसमें से कि नारायण नारायण बोला तो हम भी क्या करते हैं, मृत्यु के समय पर नारायण नारायण बोलो। क्या जड़ भरत का आख्यान जो है, जड़ भरत को रघुगण राजा की सवारी जो जा रही थी उसमें वो पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को उठा लिया था, बराबर। वो जड़ भरत एक सब जड़ता जड़ जैसे दिख रहे थे, मूर्ख जैसे दिख सकते। ये आख्यान में भरत जी ने रघुगण राजा को जो उपदेश दिया परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप का, वो बात ये भागवत कथा में नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है, क्योंकि वो विषय शुष्क है, और वो बात करने जाएंगे तो रस चला जाएगा कथा का। तो क्या होता है कि निर्गुण पोर्शन जो है परमात्मा के स्वरूप का, और निर्गुण निराकार जो परमात्मा का स्वरूप है, इसके बारे में बातें कम होती है। सगुण साकार स्वरूप की इतनी लीलाओं का वर्णन होता है कि श्रोता उसमें रस तरबोल हो जाते हैं। इसमें हम भागवत को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज कि उसके साथ ये भी जरूरी है, परमात्मा की सगुण साकार स्वरूप की लीलाओं का गान जरूर करें, क्योंकि वही हमें जिज्ञासु भक्त बनाएगा। सी डोंट मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भागवत का अध्ययन है तो रामायण का अध्ययन है तो ऐसी कोई भी इसका स्क्रिप्चर्स का जो कथाएं वगैरह चलती है वो यूजलेस है या तो बेकार है, मैं ज्ञानी नहीं बना। हाँ वो भी बनाती हैं, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, इन लीलाओं का श्रवण करते हुए हमारे मन में जागृति आती है, तो जो आर्त और अर्थार्थी भक्त जो है वो जिज्ञासु भक्त बनता है। अरे वाह, परमात्मा ऐसे हैं, अच्छा अच्छा उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहिए। वो दशमस्कंध की लीला सुनने के बाद कृष्ण के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की जब इच्छा होती है तभी भगवद गीता के क्लास में आप आ जाओगे। और फिर यानी कि दीज आर वेरियस स्टेप्स, एक के बाद एक पायदान आप चढ़ते चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ते हो, और भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी भक्त जो मेरे परा स्वरूप को और मेरे अपरा स्वरूप को दोनों को अच्छी तरह से जानता है, और ये जानते हुए जो मेरे साथ निमग्न रहता है वैसा भक्त मुझे प्रिय। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जब ज्ञान आता है तो भक्ति चली जाती है, भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप की बात होने लगी क्या, तो फिर वो जो सगुण साकार जो लीलाएं थी वो लीलाएं फिर फीकी लगती है। नहीं नहीं, अरे भगवान तो ये है, गाल वालों के साथ जाके मक्खन चोरी करेंगे क्या, ऐसे मेरे भगवान है, ये निर्गुण निराकार, ये ओमनीपोटेंट परमात्मा, तो जब ज्ञान आता है तो ये भक्ति चली जाती है। कई लोग कहते हैं वेदांत का स्टडी अभ्यास अध्ययन करते हैं ना, फिर वो नाम स्मरण वगैरह में दिल नहीं लगता, वो वेदांत का अध्ययन होता तो क्या होता है कि अपने आप को हम ज्ञानी मानने लगते हैं, पंडित मानने लगते हैं, वी थिंक दैट वी आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट या तो सुपर इंटेलिजेंट, और इसलिए फिर जहां भजन होता है वहां जाकर हम बैठेंगे नहीं, वो सामान्य लोगों का काम है, वो अपना काम नहीं है, यू नो, हम थोड़ा अपने आप को थोड़ा ऊंचा समझने लगते हैं, इट्स नॉट दैट, वो भी जरूरी। सो भगवान बहुत केयरफुली यहां कह रहे, तेषाम, इन सभी में ज्ञानी विशिष्यते, जो वेदांत का ज्ञानी है, अद्वैत का ज्ञानी है, परा का ज्ञानी है, निर्गुण निराकार स्वरूप के बारे में भी जो ज्ञान ये करता है, सगुण साकार के स्वरूप में भी इतना ही रस तरबोल होकर उसका भी आनंद लेता है, वैसा भक्त भगवान को प्रिय है। मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी इन भक्ति, और ऐसा ज्ञानी वही एक्सेल्स क्योंकि वो नित्य युक्त है। He is ever established in my nature, steadfast है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा परमात्मा के दोनों स्वरूप की हमें अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमारी जो भक्ति है वो द्वैत भक्ति होती है। द्वैत यानी हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, मैं पूजा करने वाला हूं वो पूज्य है, बराबर, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए यानी कि वो मेरे ध्येय है, वो मेरा साध्य है क्या, तो एक द्वैत बना रहता है, मुझमें और परमात्मा में फर्क है। हम एक एग्जांपल आपको छोटा सा दे दूं, सत्यनारायण की कथा घर पर करते हैं तो तभी हम क्या करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं और टेम्पररी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उस मूर्ति में, प्राण प्रतिष्ठा करके फिर उनकी जो भी पूजा करनी है षोडश उपचार पूजा वगैरह करके, फिर बाद में सब पूजा वगैरह पूरी हो गई, सब विधियां पूरी, आरती हो गई, प्रसाद हो गया, डम डम डिम डम सब कुछ हो गया, शिरो खा ली दो, प्रसाद खा ली दो, फिर बाद में वो हमारे जो पुरोहित होते हैं वो क्या करते हैं, हाथ में चावल लेते हैं, भगवान ने चोखा थी वधावी लियो, पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ स्वस्थाने, अपने अपनी जगह पर वापस चले जाओ हे प्रभु, हमको आप रोज नहीं चाहिए, अब जाओ, अभी आए, काम पूरा हो गया, पुनरागमनाय च, जरा हम जब भी वापस बुलाएंगे तभी आ जाना प्रभु। तो भगवान इज सब्जेक्ट टू अराइवल एंड डिपार्चर, और ये जो विशिष्ट भक्त है उसमें अराइवल डिपार्चर नहीं है, परमात्मा इज देर, हमारे हृदय कमल में 24/7 विराजमान है, एंड देयरफॉर इस भक्त को ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं, अद्वैत बनता है, और ये अद्वैत भक्ति जिसकी है वह भक्त ज्ञानी भक्त है, वो परमात्मा को प्रिय है। इस अद्वैत भक्ति की जब बात आती है और परमात्मा के साथ एक रूपता से जुड़ने की जब बात आती है तो दो शख्सियत या तो पर्सनालिटीज हमारे नजर के सामने आती हैं। एक है राधा जी और एक है रुक्मणी जी। राधा और रुक्मणी दोनों संपूर्ण शरणागति के, संपूर्ण क्या कहे उसको, टोटल डेडिकेशन, टोटल सरेंडर परमात्मा के पास, जिन्होंने अपने आप को उनके चरण में रख दिया है, परमात्मा के सिवाय और कुछ दिखता नहीं है, और इतनी हद तक कि वो उनसे अलग नहीं रह पाती। और शास्त्रों ने तो लिखा है कि दोनों जो है वो परमात्मा की ही छाया है, राधा जी और रुक्मणी जी। और ये जो अलगता जिसको सहन नहीं होती, ऐसी राधा जी के बारे में हमने शुक्रवार के हमारे अध्ययन में बात करी थी, नागर नंद जी ना लाल रास रमंत हमारी नथड़ी को पानी, और नथनी का क्या मायना है उसके बारे में हमने नरसिंह मेहता का वो जो रचना है उसका रसास्वाद किया था। आज रुक्मणी की बात करनी है, और एक खास मकसद से कर रहा हूं ये बात। रुक्मणी जी हैं वो कृष्ण के प्रति अतूट प्रेम का प्रतीक है। एक्चुअली रुक्मणी का पहले से कृष्ण से लगाव था, और घर में कहा भी करती थी कि मैं कृष्ण से ब्याह करूंगी, लेकिन रुक्मणी का भाई जो था रुक्मी, वो बोलता था कि उस ग्वाले के साथ तुम्हारा संबंध थोड़ा करूंगा, वो तो राजा के साथ तुम ब्याह ही जाओगे, तुम तो राजकुमारी हो, वो ग्वाला कौन है क्या? तो रुक्मी को पसंद नहीं था। श्रीमद् भागवत की कथा में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता हूं। और शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह करने का तय किया था, और वागदान भी हो गए थे, व्यभिचार भी थे कि तो, और शादी वगैरह करने के लिए स्वयंवर का नाटक भी रचा गया था। और रुक्मणी जी को पता था, मन से उन्होंने कृष्ण को ही पसंद किया था, और कहा, सोचा था कि कृष्ण के सिवा मेरा कोई पति हो ही नहीं सकता। अभी रुक्मणी जी असमंजस में थी, उन्होंने पत्र लिखकर कृष्ण को भेजा था, इस सृष्टि का सबसे बड़ा लव लेटर, सबसे पहला लव लेटर, आई एम सॉरी, एंड बड़ा भी, अपने मायने में वो कुछ अलग ही चीज है, जिसके बारे में जब भी समय मिलेगा पूरा पत्र के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैं आपको दे रहा हूं, उसमें रुक्मणी जी लिटरली कृष्ण के गले पड़ी थी कि बस आप आके मुझे ले जाओ। कृष्ण बोलते हैं कि मान न मान मैं तेरे मेहमान, मैंने तुम्हारे बारे में कभी सुना नहीं है, तुम्हें कभी देखा नहीं, अपड़ा जी मिले नहीं, ने तुम्हारा क्या इरादा है, अभी तुम मेरे माता पिता का ख्याल रखोगे कि क्या ये, कोई बात तो ही नहीं है, जिस मिले नहीं अपने अंशी तू गले पड़वानू मरे लगन कर लियो। लेकिन रुक्मणी जी ने जो पत्र में जो बात लिखी थी, वो बात कृष्ण के मन को छू गई, और कृष्ण ने सोचा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। उसकी एक ही झलक आपको मैं दे दूं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हर तुंग तापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम्मे। हे कृष्णा, आपके गुणों के बारे में जब भी मैंने सुना, तब से मेरा ये निर्लज्ज मन, देखिए क्या शब्द का प्रयोग करती है रुक्मणी, मेरा ये निर्लज्ज मन बार बार आपके ही विचार में जाके अटक जाता है। I cannot think about anything else. और मेरा चित्त जो है वो पत्ते की तरह कांपने लगता है जब जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ. I get so excited, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे. और रुक्मिणी कहती है कि मैंने तुमको ऐसे पसंद नहीं किया. ऐसे रुक्मिणी जी, ये जो बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि ये मैं मूर्ख खलकामी वाला भक्त कृष्ण को पसंद नहीं है. रुक्मिणी जी ने कहा कि मैंने आपको पसंद क्यों किया है. शी गिव्स द रीजन. कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम. कृष्ण को कौन सी क्वालिफिकेशन से मैंने तुमको चुना है. कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप. पहले मैंने आपका कुल देखा, बाद में आपका शील यानी कि कैरेक्टर देखा. कुलशील रूप आपका. यू आर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन द अर्थ. कृष्ण से हैंडसम कौन हो सकता है भैया. कृष्ण कर्षति आकर्षयति. कृष्ण कुलशील रूप विद्या, 16 विद्या नाम जानकार. संदीपनी आश्रम में जाके स्वयं परमात्मा होते हुए भी संदीपनी के आश्रम में जाके 16 विद्या का अध्ययन करके आए थे. बदी बात है पूरा होल कड़ान हो तो विद्या वयो. उम्र में हम दोनों सरीके हैं. वी आर ऑफ द सेम एज. द्रविण धन है. आप राजा है द्वारिका के, द्वारिकाधीश थे ना. धाम आपका महल. कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम. आत्मतुल्यम ये मेरे लायक है. यू आर फिट टू बी माई हस्बैंड. यानी रुक्मिणी कहती है कि मैं कोई ऐसी तैसी एरे गेरे नथु गेरे नहीं हूं कि कोई भी आके तुमको बोले मेरे साथ शादी कर लो और तुम कर लो. नहीं, यू शुड नो हुम यू आर गोइंग टू मैरी. और बाकी बहुत सारी बातें बताई है उसमें. कभी बात आराम से करेंगे जब भी समय मिलेगा. आज नहीं वो समय. तो एक बात अच्छी करी उन्होंने और वो कृष्ण को भी भांपना चाहते थे. जानती तो थी, भांपना चाहते थे. तो ऐसे ही आता है और बोलेगा चलो यहां वो गली के नाके पर मिलो, सूटकेस लेके तैयार रहना. और वो लड़की सूटकेस में कपड़े और घर में से जो भी कुछ गहने थे अपने पैसे वगैरह इकट्ठा करके सूटकेस भर के गली के नाके पर रिक्शा में बैठ के फिर दोनों भाग जाते हैं. ऐसा है क्या कृष्ण. नहीं, मेरे स्वयंवर की तैयारी हो चुकी है. सभी राजे महाराज आए हुए हैं, उन सबके बीच में आकर मुझे उठाकर लेके जाओ. कृष्ण को ये चैलेंज पसंद है कि प्रभु मैं तुम्हारा ऐसा भक्त बनूंगा कि तुमको मुझे आके उठा के लेके जाना पड़ेगा. मेरी मोहब्बत में तासीर है तो खींच के मेरे पास आओगे. तुम कहां जाओगे. इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मुझे ये भक्त पसंद है, ऐसा भक्त पसंद. इसलिए ज्ञानी भक्त पसंद है क्योंकि परमात्मा के बारे में जानता है. और जो जानता है और जो ज्ञानी है वो ज्ञानी भक्त की अपनी एक खुददारी होती है, उसका एक सेल्फ एस्टीम होता है. रिमेंबर दिस थिंग. परमात्मा को ऐसे लल्लू पंजू नहीं चाहिए. एंड ईगो से तो परमात्मा को सख्त नफरत है. राधा जी नी नथनी नो शामलियो छेचोर. राधा जी की जो एटीट्यूड थी ना नथनी रूपी, वो शामलिया ने काना ने चुरा ली थी. ईगो तो बिल्कुल सेल्फ एस्टीम. यस, ईगो और सेल्फ एस्टीम, अहंकार और खुददारी में फर्क है. रुक्मिणी में खुददारी थी, रुक्मिणी में सेल्फ एस्टीम थी. अहंकार क्या है, जो मैं कहूं वही सच है, यानी वट एवर आई से इज करेक्ट, सो इट इज आइदर माई वे और नो वे, दैट इज ईगो। और सेल्फ एस्टीम इज वट इज ट्रूथ आई विल से, जो सत्य है वो मैं कहूंगा, जो सत्य है उसके साथ मैं रहूंगा, ये सेल्फ एस्टीम है, ये खुददारी है। और परमात्मा को ऐसे खुददार भक्त चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा को जानता है, परमात्मा के स्वरूप को जानता है, और परमात्मा के स्वरूप को जानते हुए परमात्मा को पसंद भी करता है। और ऐसे भक्त के गुणगान भगवान यहां कर रहे हैं, ज्ञानीर भक्त विशिष्यते, ये विशिष्य ऐसा भक्त है। शरद पूर्णिमा के उपलक्ष में शुक्रवार के क्लास में नागर नंद जी नलाल का रसा साथ किया था हमने, आज वही शरद पूर्णिमा का ही रेफरेंस लेते हुए, श्री शरद पूर्णिमा का एक वैशिष्ट्य यह है मित्रों, एक्चुअली वो प्रसंग है रासलीला का, लेकिन वो रासलीला को हमने इतना अपने हम चावी नाख्यू है कि उसका जो सही मकसद है, उसका जो सही मायना है, उसका सही कॉन्टेक्स्ट है, वो सब यू नो अपभ्रंश हो गया उसका। रासलीला यानी कि वह जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की वो एक प्रक्रिया है, वो रास जो है वो। और ये शरद पूर्णिमा ये एक ऐसा दिन है, पूर्णिमा यानी पूर्ण खिला हुआ चांद, यानी ज्ञान के शीतल चंद्रमा का जब ये उदय होता है तभी वो ज्ञानी भक्त का मिलन परमात्मा से जब ये होता है तभी जो क्रीड़ा होती है, जो लीला होती है, उसको रास कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन है वो कोई जैसी तैसी घटना नहीं है। तो आज इसी रासलीला के उपलक्ष में रुक्मणी जी जैसे एक खुददार व्यक्तित्व की बात करते हुए वही रास का जिक्र करना है, लेकिन अलग अंदाज से करना है। रुक्मणी जी के प्रेम पत्र के बारे में अभी आपको बात करी मैंने, पूरा संस्कृत में है, बहुत अनूठा है, बढ़िया है, और परमात्मा की कृपा से कुछ अच्छी सुबुद्धि कहीं से सूझ गई थी तो कंठस्थ भी मैंने तो करके रखा है। और रोज रात को सोने से पहले भगवान ने रुक्मणी नो प्रेम पत्र संभाळी ने पोढाड़ी ने आपणे पोढवानो नियम राख्यो छे, करके देखना, बहुत आनंद आएगा। दैट इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ माई डे एवरी डे। शयन में जाने से पहले परमात्मा को शयन कराने का, और उसको परमात्मा को रुक्मणी का प्रेम पत्र गा के सुनाने का रोज, ये कई सालों से ये क्रम जारी है, तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। आप भी करके देखिए, आज शरद पूर्णिमा है, मैंने भी एक शरद पूर्णिमा के दिन ही इसकी शुभ शुरुआत की थी, इसलिए आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूं, देखिए क्या आनंद आता है। तो इस प्रेम पत्र जो ओरिजिनल संस्कृत में है उसका हिंदी अनुवाद पंडित नरेंद्र शर्मा ने किया हुआ है। अभी पंडित नरेंद्र शर्मा यानी कि शुद्ध हिंदी में कविता लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज में कहीं भी आपको दूसरी कोई उर्दू फारसी वगैरह कोई भाषा आएगी नहीं, प्योर हिंदी। और उसकी एक ही झलक मैं आपको बता दूं, भाभी की चुड़िया फिल्म आई थी उसमें लता मंगेशकर का गाया हुआ सुधीर फड़के जी के संगीत निर्देशन में एक बहुत प्रचलित गाना आपको मालूम होगा राग भूपाली में, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के। एनीवे लता जी ने बहुत अनूठे अंदाज में गाया है, मैं मेरे बेसुरे बेसुरी आवाज में आपको नहीं सुनाना चाहता। वो बड़ा प्रसिद्ध गाना ये नरेंद्र शर्मा जी का लिखा हुआ है, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वो नरेंद्र शर्मा जी ने रुक्मणी के इस प्रेम पत्र का हिंदी अनुवाद, लोकभोग्य अनुवाद किया है, जो बीआर चोपड़ा की महाभारत सीरियल में साधना सरगम ने गाया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ओरिजिनल जाके देखा तो बीआर चोपड़ा के महाभारत में वो जो पर्टिकुलर एपिसोड जो है जिसमें वो रुक्मणी जी के प्रेम पत्र की बात है और ये जो उसका ये नरेंद्र शर्मा जी की इस रचना का गान भी हुआ है, उसका इतना आनंद नहीं आता है जितना एक अभी अभी एक उसी की एक नई आवृत्ति मेरे समक्ष आई और बहुत अच्छा लगा। सुनते सुनते मैं गदगदित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। तो रुक्मणी जी को याद करते हुए वो रचना आज आपके साथ शेयर करनी है। आज की स्वीट डिश, अब ये स्वीट डिश का दौरा बहुत लंबा चला है। आप लोग कहेंगे कि भगवत गीता चल रहा है क्या, ये गाने बजाने का सेशंस चल रहे हैं। डोंट वरी, अभी इसके ऊपर भी थोड़ी रुकावट आ जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी बातें आती है ना तो रहा नहीं जाता, बोलवा अंदर थी हम मतलब ये आवे लगता है कि नहीं नहीं चलो शेयर कर ही लेते हैं। तो आपको ये सुनाता हूँ, एक और 5-7 मिनट ज्यादा लगेंगे तो प्लीज बेयर विथ मी और इसका आस्वाद लीजिए। लेकिन वो आपको सुनाने से पहले, सॉरी आई टेक 2-3 मिनट्स ऑफ योर्स मोर। ये पसंद मुझे क्यों आया, रुक्मणी जी के प्रेम पत्र के कॉन्टेक्स्ट में वो बात करनी रह गई, 2 मिनट में बात कर लेता हूं आपके साथ। पहले गौर कीजिएगा, पहला जो श्लोक है उसमें तो भगवान कृष्ण का आपको दिख रहा है ना, सामने मैंने डिस्प्ले किया है। हा? भगवान कृष्ण के बारे में बताया कि आप कौन है, क्या आप आपके चरणारविंद का मैं भजन करती हूं वगैरह। अभी हिंदी में ही है सीधा, तो इसमें कोई संस्कृत वगैरह कोई। रुक्मणी जी कृष्ण को लिखती है, बेनंती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। शब्द बहुत अनूठे हैं, मोर मुकुट पीताम्बरधारी, बेनती सुनिए नाथ हमारे। बराबर, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ये जीवात्मा परमात्मा से कहता है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है। मैं तुम्हें जब जब याद करते हूं तब तारों भरा गगन में देखकर याद करती हूँ, यानी कि परमात्मा का जो विशाल स्वरूप है, ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट स्वरूप, ये ज्ञानी भक्त है। साक्षी तारों भरा गगन है, नरेंद्र शर्मा की बात है। गिन गिन श्वास आस कहती है 24/7, प्रत्येक श्वासोच्छ्वास में आपका ही स्मरण है। गिन गिन श्वास आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, कृष्ण आएंगे उसके मेरे मन में खात्री है। आई एम श्योर अबाउट इट, मेरा मन कहता है कि आएंगे कृष्ण मुरारी। फिर सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भवबाधा विपत्ति विमोचन। आपकी मैं सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन से करती हूं, विदाउट ब्लिंकिंग माई आईज आई एम वेटिंग फॉर यू। इतनी तन्मयता से प्रतीक्षा है। लेकिन ये पूरी रचना की जो शिरोमणि लाइन है, टोच की लाइन, जो सिक्सर जो है, जो कहे स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नयन पुजारे। नख होकर है, स्वागत का अधिकार दीजिए। अल्टीमेटली ये अधिकार भी आपको आपको ही मुझे देना है। कहाँ आपकी शख्सियत, भगवान कृष्ण आप कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, आपका स्वागत करने के लिए भी मुझे अधिकारी बनना पड़ेगा। आई हैव टू बी क्वालिफाइड, ये ज्ञानी भक्त की बात है, मुझे अधिकार दीजिए, परमिट मी, इवन टू वेलकम यू, स्वागत का अधिकार दीजिए। ये लाइन ने मेरा मन हर दिया, रोंगटे खड़े हो गए जब भी मैंने सुनी लाइन तब। शरणागत है नयन पुजारी, संपूर्ण शरणागति है मेरी, आई एम कंप्लीटली कमिटेड टू यू। और कहूं क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकर के कहरी कहिए, हे कंपेशनेट करुणा कर, हे करुणावधान आकर के कहिए, आप आइए और कहिए मुझसे, क्या स्वीकारी विनती स्वीकारी, आई एक्सेप्टेड योर विनती, मैंने तुम्हारी विनती का स्वीकार किया है, विनती सुनिए नाथ हमारे, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। आइए इस रचना को साधना सरगम की मीठी आवाज में सुनते हैं, उसका वीडियो भी मैं आपको बताता हूं। सुनाई दे रहा है, थम्स अप करिएगा, आनंद लीजिए। रचना में आनंद इस सितार का है, वो भी साथ में लीजिए। Thank you. जो सितार बजी है वो श्री भागीरथ भट्ट की है जिन्होंने पूरा कंपोज किया है। ये महाभारत की रचना उन्होंने रीअरेंजमेंट करी है, पूरे क्रेडिट्स में दिखाए हैं। मैं ग्रुप में ये वीडियो पोस्ट कर देता हूं तो आप इसका आराम से फिर कभी भी देख सकते हैं। तो विद दिस वी पॉज हियर। विनती सुनिए नाथ हमारे, बस ये ज्ञानी भक्त है और परमात्मा कहते हैं कि ऐसा भक्त जो है वो विशेष है, मुझे प्यारा है। प्रार्थना करते हैं। और जो प्योरिटेरियंस हैं उनको भी कह देता हूं कि अभी ये स्वीट डिश का जो दौरा है उसके ऊपर थोड़ा अपने दिल के ऊपर अंकुश रखते हुए इसकी मात्रा कम कर देंगे और भगवद गीता के ऊपर थोड़ा ज्यादा अध्ययन में ध्यान देंगे। तो आइए, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु सर्वेषां शांतिर् भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यही विराम देते हैं। हरिओम हरिओम। अगले सत्र में अगले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।